3499 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 maja, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Za granicą są trzej byli członkowie zarządu Orlenu. Tam mają czekać na rezultaty śledztwa prokuratury. Dzisiaj święto flagi. Za chwilę przeniesiemy się na plac zamkowy w Warszawie, gdzie rozpoczynają się główne uroczystości. W Czechach maturzyści rozpoczynają pisanie egzaminów. Trzech byłych członków zarządu Orlenu, których działalność jest teraz przedmiotem zainteresowania prokuratury, miało opuścić kraj i na efekty działań śledczych oczekuje za granicą. Informuje o tym Onet. Podano, że zainteresowanie śledczych budzą przede wszystkim sam Daniel Obajtek, jak i dwójka jego zastępców, Michał Róg i Adam Burak. Jednak żaden z nich nie został dotychczas przesłuchany. Poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister aktywów państwowych Jacek Sasin w Polskim Radiu wyrażał nadzieję, że były prezes Orlenu pojawi się na konwencji w Kielcach, gdzie ma zająć wysokie miejsce na liście w województwie podkarpackim. Ja nie wiem w tej chwili, gdzie prezes Obajtek jest, szczerze mówiąc, już od kilku dni z panem prezesem nie rozmawiałem, chociaż ten kontakt telefoniczny utrzymuje. Jest wolnym człowiekiem, ma prawo podróżować, ma prawo być tam, gdzie ma ochotę. Według doniesień Onetu Obajtek przebywa na Węgrzech. Z kolei były wiceprezes Adam Burak ma być w swoim domu w Turcji, a drugi były zastępca Obajtka, Michał Róg, miał rozglądać się za zakupem domu za granicą. Od 20 lat 2 maja to święto flagi. Zostało ustanowione uchwałą Sejmu w 2004 roku, aby propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. Główne obchody będą na Placu Zamkowym, gdzie jest Agnieszka Drążkiewicz. Witaj, Agnieszko. Witam. Powiedz, jak będą przebiegać te obchody. O punktualnie o 11.15 zostanie podniesiona biało-czerwona, załopocze na wieży zegarowej Zamku Królewskiego, a potem Wojskowa Orkiestra odegra hymn państwowy. Uroczystość na Placu Zamkowym będzie obserwowała m.in. para prezydencka Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda. W obchodach wezmą również udział przedstawiciele rządu, parlamentu, a także polonijni działacze, no bo jak wiemy, oprócz tego, że dzisiaj obchodzimy Dzień Flagi, to również obchodzimy Święto Polonii i Polaków za granicą. Te obchody na Placu Zamkowym od lat organizowane są właśnie punktualnie o 11.15. To jest bezpośrednie nawiązanie do wydarzeń z czasów II wojny światowej. W czasie walk o stolicę doszło do pożaru zamku. Zegar zatrzymał się na 11.15 właśnie i tę godzinę pokazywał aż do 1944 roku, gdy hitlerowcy zniszczyli zamek. A relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Zostajemy jeszcze w Warszawie. Przypominamy, że jutro bieg Konstytucji 3 maja. To oznacza utrudnienia w ruchu. Zmagania rozpoczną się na Placu Trzech Krzyży. Dalej uczestnicy pobiegną przez Rondo de Gaulle, Most Poniatowskiego i Rondo Waszyngtona. Start biegu o 11, a na pokonanie 5-kilometrowej trasy biegacze będą mieli 55 minut. Już dzisiaj wieczorem od 18 zamknięta zostanie jezdnia na Placu Trzech Krzyży przed Instytutem Głuchoniemych. O tym, co dokładnie się zmieni, można przeczytać na stronach internetowych Zarządu Transportu Miejskiego. Ruszyły matury. Na razie w Czechach. Dzisiaj egzamin dojrzałości napisze 75 tysięcy uczniów. Matematyka lub język obcy to jeden z dwóch obowiązkowych testów. Królową nauk wybrała w tym roku niespełna 1/5 maturzystów. Pozostali zdecydowali się przede wszystkim na język angielski. Jutro drugi obowiązkowy test z języka czeskiego i literatury. Natomiast w przyszłym tygodniu chętni uczniowie podejdą do rozszerzonego egzaminu z matematyki i pozostałych języków obcych. Organizowane na poziomie centralnym testy dydaktyczne potrwają do wtorku, a w połowie maja rozpoczną się egzaminy ustne i pisemne na poziomie szkół. Zdana matura jest dla absolwentów szkół średnich przepustką na uczelnię wyższą. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Dodajmy, że w Polsce matury ruszą we wtorek. Młoda obrończyni praw kobiet z Arabii Saudyjskiej została potajemnie skazana na 11 lat więzienia przez sąd antyterrorystyczny po tym, jak aresztowano ją za sposób ubierania się i popieranie praw kobiet. Pisze o tym brytyjski dziennik The Guardian. Manahel Al-Otaibi została skazana już 9 stycznia, jednak władze potwierdziły to dopiero teraz w odpowiedzi na pytanie wysokiego komisarza Narodów Zjednoczonych. Jej siostra także została oskarżona o nieodpowiedni ubiór, ale przed aresztowaniem udało jej się uciec z kraju. Druga siostra jest obrończynią praw kobiet, również została aresztowana, ale później ją zwolniono. Manahel jest instruktorką fitness i artystką. Amnesty International wezwała władze do jej natychmiastowego uwolnienia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

21,5 minuty po godzinie 11. Dobrego dnia, życzę Państwu Trójka. Dzisiaj do 13. Dzisiaj muzycznie Państwo robią różne rzeczy. Państwo przybywają w parkach, Państwo koszą trawniki i Państwo słuchają radia w domu czy w pracy. Dziękuję serdecznie za korespondencję. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Tak jak powiedziałem, biegam po lubie kilka minut przed 12, a za 5 dokładnie wracamy do rozmowy z pani Las. Może nie powinienem się do tego przyznawać, ale być może to jest ten moment, kiedy pierwszy raz na antenie radiowej powiem coś po hiszpańsku. La cumbia me está llamando. To jest tytuł tego nagrania, który stworzyła Dubaya Garcia, niezwykle utalentowana saksofonistka z Londynu, no ale poza tym, że wydaje płyty studyjne, to jeszcze wydaje płyty z remiksami swoich nagrań i to jeden z tych fragmentów na płycie z remiksami z przepięknymi żeńskimi chórkami, tak jak państwo słyszeli. A propos kobiet, Magdalena Sowul, producentka, kompozytorka, wokalistka, klarnecistka, absolwentka Akademii Muzycznej, niezwykle utalentowana osoba, która w 2022 roku wydała płytę Geno Electro i kiedy rozmawiałem z pani Las, bo pod takim pseudonimem się ukrywa, powiedziałem, jak to widzę ze swojej perspektywy, kiedy to był rok 2022, ja permanentnie cierpię na brak polskiej muzyki, która by tak szybko znajdowała sobie miejsce w moich uszach. Nagle wybucha bomba, bo tak mogę powiedzieć o albumie Geno Electro. No i to jest jeden wielki kobiecy manifest i tak naprawdę chciałem się dowiedzieć od artystki, skąd pomysł, żeby nagrać tą płytę. Czy to było tak, że już tych wszystkich myśli się troszeczkę nazbierało? Czy to było chęć powiedzenia czegoś na głos? Czy to był taki właśnie jeden wielki manifest? No myślę, że to były te wszystkie rzeczy, o których powiedziałeś, że z jednej strony to był jakiś taki wynik mojego dojrzewania w ogóle jako osoby w świecie, która tego świata doświadcza na różne sposoby. To był też wynik jakiejś takiej mojej chyba mojego dojrzewania i takiej też emancypacji artystycznej, gdzie ja poczułam, że faktycznie taka moja bardzo osobista, mocna wypowiedź jest w moim zasięgu, w sensie to jest coś, na co mnie teraz stać i czego potrzebuję i co chcę zrobić. Więc jakby ta pierwsza motywacja była faktycznie moja wewnętrzna, czyli jakaś taka potrzeba wyrażenia tego, co czuję, jak właśnie przeżywam ten świat, w którym funkcjonuję z jednej strony, a później jakby okazało się, że też to, co gdzieś tam mam do powiedzenia, mniej lub bardziej jakoś tam rezonuje z słuchaczami, słuchaczkami i że no, że nie tylko ja tak mam. No, jakoś tak to się złożyło, że ten mój taki wewnętrzny krajobraz w zderzeniu z tym światem wyszedł tak raczej mrocznie i ponuro. Płyta Geno Electro dzisiaj w Trójce, tutaj z nami na Myśliwieckiej 357, przepięknie wydana, przepięknie przyozdobiona w grafikę w kolorze zielonym. No i na płycie można przeczytać i można też przeczytać w informacjach dotyczących tego krążka, że swoje, no trzeba powiedzieć, poważne 3 grosze wrzucił Marek Pędziwiatr. Mm-hmm. No, z Markiem my się poznaliśmy na festiwalu Fama w 2017 roku. Znaczy tak, w 17 wygrałam nagrodę sekcji wokalnej i robiłam wtedy z Markiem swoją w ogóle reinterpretację Kokainy Agnieszki Osieckiej. I tak naprawdę w tamtym momencie się zadzierzgnęła jakoś taka no jakieś takie muzyczne porozumienie między nami. I właściwie ja w tamtym momencie poczułam, że zrobić z nim jakiś jeszcze kawał muzyki to jest moje wielkie marzenie. A później w 2019 faktycznie wygrałam jako pani Las główną nagrodę festiwalu. Tak, no i właściwie to było zupełnie pokłosie tej w 2017 roku tej kokainy zrobionej wspólnie. I jak już wiedziałam, że będę robić tę płytę, no to po prostu odezwałam się do Marka i Marek powiedział, dobra, robimy. No, ja generalnie miałam bardzo dużo zrobionej jakby takiej swojej pracy produkcyjnej, ale oczywiście zawsze ta druga para uszu jest nieocenionym wsparciem gdzieś tam w tym procesie kreacji, więc po prostu częściowo pracowaliśmy zdalnie. Zdobycze technologiczne już na to pozwalają. Pozdrawiam Dropbox. Tak, ale też po prostu jeździłam do Marka, do Wrocławia i po prostu siedzieliśmy tam, nagrywaliśmy wokale, grzebaliśmy w różnych aranżacjach. On nagrywał jakieś swoje szalone synty. jakoś tam wspólnie pracowaliśmy też nad bitami, po prostu perkusyjnymi liniami i tak dalej. 11 utworów na płycie Geno Electro, mix Marek Pędzi Wiatr. Tak jak powiedziałem, to można przeczytać i to można poczuć na tym właśnie krążku. Teraz utwór Emi, jedna z dwóch kompozycji, do których tekstów nie napisała Magda Sowul, ale przepięknie to wszystko muzycznie ubrała. Trzy minuty do 12:00. Tu trójka. Dobrego dnia i Pani Las z płyty Geno Electro. Teraz muzycznie z Warszawy przeniesiemy się do Londynu, a z płyt ze znaczkiem 2022 na te ze znaczkiem 2024. Oto nowy krążek Blue Lab Beats. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kwadrans do 12, tu trójka. Dobrego dnia. Zaczynali jako domowi producenci, którzy remiksują nagrania innych artystów. W tym momencie są już rozpoznawani na całym świecie, mają nagrodę Grammy na swoim koncie i ponad 50 milionów streamów. Formacja Blue Lab Beats, która przedstawiła nam ostatnio album Blue Eclipse, czwarta płyta tego duetu londyńskiego. Uważam, że bardzo udana, jazztronika pełną parą. Teraz michał.grabkowski@polskieradio.pl. Przypominam adres. Jeżeli państwo spędzają czas na sportowo, no to mam dobre wiadomości. Jeżeli tęsknią państwo za głosem Krzysia Łoniewskiego, to dobre wiadomości mam też. Biegam, bo lubię. Dzień dobry, trójkowi biegacze. W niedzielę w Poznaniu Wings for Life, najpiękniejszy bieg świata. Uczestniczą w nim ludzie na kilku kontynentach i wszyscy zbierają pieniądze na badania nad uszkodzonym rdzeniem kręgowym. Przez wiele lat uzbierała się wielomilionowa kwota liczona w euro i są tacy, którzy dzięki tym badaniom wstali z wózka inwalidzkiego. Naprawdę. Przypominamy, że to także jedyny bieg na świecie, w którym meta goni biegaczy. Jest nią samochód pościgowy. Gdy nas dogoni, kończymy rywalizację. Wygrywa ten, kogo dogoni najpóźniej. Nieraz zdarzyło się to Darkowi Nożyńskiemu. Zapytałem go, ile razy zwyciężył w tej imprezie. Ha, kilka. Pewnie gdzieś z 5 albo z 6. Może przesadzam. Nie wiem. Tak naprawdę nie przygotowałem się akurat, żebym tak na wyrywki. Wiem, że 2020-2021 biegiem z aplikacją, bo wtedy nie było biegu flagowego. To wygrałem pod domem. Oczywiście mówię o lokalnym, bo globalnie byłem drugi. No i ostatnie chyba 2 lata były też zwycięstwa w Poznaniu. Jedno było na Florydzie, więc to też 3-4. No tak, z 6 to będzie. Co mierzysz w Poznaniu w tym roku? No łatwo się spodziewać, co powiesz. No tak, oczywiście biegniemy tutaj z kolegami i walczymy o jak najlepszy rezultat, a najlepszy rezultat jakby daje zwycięstwo, więc jakby odpowiedź sama się ciśnie na usta. I ile kilometrów chciałbyś przebiec, w ile celujesz, bo pewnie jakieś tam plany zakładasz? No tak, zawsze jest jakby punktem odniesienia rekord życiowy. Rekord życiowy Wings się mówi, to jest około 68, bo trochę ponad kilometrów. Więc zawsze w okolicach tego wyniku bym chciał sobie pobiec. Natomiast ultra w takim terenie, nazwijmy to znaczy to nie jest jakby wyizolowane warunki gdzieś tam na stadionie osłoniętym, no powodują to, że same ciepło, czy wiatr, czy jakby inne niekorzystne warunki powodują, że ten wynik może zawsze być inny, tak? No i jeszcze o tym klimacie Wings for Life, bo on jest niesamowity. Od razu ci się uśmiechnęły oczy. To jest naprawdę niezwykły bieg z niezwykłym przesłaniem. Zbiera się na całym świecie pieniądze na badania nad przerwanym rdzeniem kręgowym. To dla ciebie ważne? No tak, no ten bieg Wings to jest jakby trochę taki mój bieg, bo on stał się taką odskocznią w moim bieganiu, bo ja tam biegłem zwykle bez presji wyniku, chociaż ostatnimi laty były już jakieś takie nastawienie trochę już na wynik. Natomiast cała ta otoczka, tak jak ktoś był na przykład w Poznaniu albo uczestniczył nawet w biegu z aplikacją, bo tak jak mówię, 2 razy biegłem, zebraliśmy się z kolegami na Ursynowie i biegliśmy po pętli. Więc jakby sama świadomość tego, że się biegnie, no w tamtym roku 200 tysięcy osób, tak, globalnie startujących w jednym momencie na całym świecie. Poczucie tego, że jakby uczestniczymy w czymś wielkim, a dodatkowo, że ten cel jest, że tak powiem, taki właściwy, tak. Ja nawet wykorzystuję trochę jakby ten cel, na przykład motywując się podczas biegu, typu, że nie wiem, to może aż takie jest mocne, ale w takich ciężkich chwilach, pamiętam rok temu, biegłem i w głowie miałem, dobra, jeszcze 1 kilometr i uratujesz komuś życie, albo nie wiem, ktoś będzie zdrowy. Ktoś stanie z wózka, tak. Tak, tak. I to jest takie, ciężko z tym dyskutować nawet na dużym zmęczeniu, więc jakby ta motywacja, gdzieś trzeba szukać tej motywacji w trudnych chwilach, a tutaj to nie jest tylko walka o sam wynik, tylko jest jakby szersze trochę podejście do tego tematu, więc to, że tak powiem, też wykorzystuję podczas takiego motywowania się w tych trudnych chwilach. Wspaniała impreza. Trójka jest przy niej od pierwszej edycji w 2013 roku, także w Poznaniu. Samochód goniący biegaczy będzie prowadził jak co roku Adam Małysz, a my jak co tydzień o tej porze sterujemy w stronę konkursu. Sponsorem nagród w konkursie jest Brooks Running, oficjalny dystrybutor marki Brooks. Brooks-running.pl. Dziś do wygrania Brooks Hyperion kapitalne buty do biegania o wartości 749 zł. Co trzeba zrobić, żeby je wygrać? Trzeba wysłać do nas SMS pod numer 73 533 i odpowiedzieć z biglem, na przykład rymując, na pytanie, dlaczego bieganie dla innych ma sens. Numer SMS 73 533, koszt to 3 zł 69 groszy. Jeszcze raz pytanie, dlaczego bieganie dla innych ma sens? Czekamy na Państwa odpowiedzi i słyszymy się za tydzień o stałej porze. Sponsorem nagród w konkursie jest Brooks Running, oficjalny dystrybutor marki Brooks. Brooks-running.pl. I love the way you walk. I love the way you talk, the way you pop, the way you are. I make you love the way I behave on my bad days. Show you the trigger to my bitch, to my bitch switch, and how to play with my wish. O ile takie zabiegi wychodzą dobrze, jestem za takimi pomysłami. Mówię tutaj o przedsięwzięciach pod tytułem znany artysta wydaje płytę ze swoimi znanymi nagraniami w różnych wersjach, zapraszając do tego jeszcze gości. Taki zabieg popełniła w 2022 roku Nene Cherry, która wydała album The Versions i do utworu Coochie zaprosiła amerykańską niezwykłą wokalistkę Jamilia Woods. I to był właśnie ten fragment. 6 minut do północy, to jest do 12, przepraszam, to jest audycja Dobrego Dnia. Jesteśmy do 13. michał.grabkowski@polskieradio.pl. O 12 serwis informacyjny, a zaraz po nim wracamy z powrotem. The toil of the money goes to